DJ. Ja, ja, ik zeg een hele goede avond. Je bent weer afgestemd op Radio Puur Hollands. En ja, uiteraard met DJ Harry en Nostalgie met Harry. Vandaag woensdag 28 september 2011. De klokken van 8 uur. Alweer bijna 1 minuut over 8. En zoals u weet, de verzoekbox die staat open. U kunt uw verzoekjes aanvragen. U gaat naar de website, u klikt op verzoek. U scrolt naar beneden, vult de gegevens in. U verzendt het. En als ik het aanwezig heb, ga ik het voor u draaien. Uiteindelijk, u bepaalt de gezelligheid. Nostalgie met Harry. Dat betekent dat ik wat oude nummers uit de jaren 70 heb, die ik er tussendoor zal draaien. Maar de verzoekjes die gaan natuurlijk voor. Ik zou zeggen, blijf lekker gezellig op luisteren bij Radio Puur Holland. Ja, lieve mensen, gaat u wat missen deze avond van dit programma? Niet getreurd, u kunt het ten alle tijde nog terugluisteren op www.pieterhendrikgerardanton.nl. Dus www.pieterhendrikgerardanton.nl. Ja, ja, en daar gaan we dan van Bloom Inc. met Good Morning Freedom. Alweer van 28 maart 1970. Good morning world, it's a brand new day. I'm packing my bags and I'm getting away. I'm moving my legs and my city time on. I gotta get away from the busy man's phone. Gotta know where the living is and what I'm free. If you wanna get happy, then people come along with me. A bee bow bow, bow. Roll along, boys, leave a place for me. Yeah. A beat. 28 maart 1970, toen stonden ze daarmee op nummer 1 natuurlijk. Blooming en Good Morning Freedom. We hebben een verzoekje binnen en dat komt van mijn buurtjes, van Arie en Dieneke. En ze wilden graag eentje horen van Roy Orbison. En ze zeiden, leuk je weer te horen Harry, groetjes van Arie en Dieneke. En we blijven lekker op luisteren. Nou, gezellig dat jullie op luisteren zitten. En ik heb er eentje uitgekozen. Jullie wilden graag horen Roy Orbison. En ik heb gekozen Born to Love Me. Not many'd say she's pretty, 'cause they don't realize that beauty's often hidden from another's eyes. But in the quiet moments, her beauty starts to shine. And every night I'm thankful that she's mine. Oh, that she is mine. And she was born to love me in her gentle way. Born to love me each and every day. Born to love me, born to hold me tight. Born to love me every night, every night. I've learned it doesn't matter what other people see. It's what I feel for her and what she feels for me. She's made my life worth living because she's understood that love is made for giving. She's so good. Oh, she's so good. And she was born to love me in her gentle way. Born to love me each and every day. Born to love me, born to hold me tight. Born to love me every night,

something to believe in. You've been searching, it's never there. Reach your own, what can you know? Simone, what do you cry? Don't you know you've got a life? Now don't waste it all inside. Come on, Simone. Come on, Simone. Come on, Simone. You're Ja, dat was Albert West met Simone en die was alweer van 9 november. Ik moest even spieken, 9 november 1974. Ik heb het allemaal voor me liggen, maar ik heb mijn dienstfiets niet op, dus ik zie het af en toe een beetje slecht. En die draaide ik weer even zo tussendoor, hè, in het kader van het programma Nostalgie met Harry. Arie, jij vraagt een plaatje aan van Timmy Wynette, Stand by Your Man. En die gaan we dus ook even lekker voor je draaien. En de tekst die je eronder zet, ja, ik weet het, dat zijn luxe paarden en werkpaarden. Alleen ik behoor dan nu tot de luxe paarden. Timmy Wynette, Stand by Your Man. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and you'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. Stand by your man and show the world you

Dat waren de Cats van 17 juli 1971 met One Way Wind. Aangevraagd door DJ Desmond en dat speciaal voor zijn buurman Arie. Ja, wat wordt die Arie toch weer verwend vanavond. Is het niet door Dieneke, dan wordt het wel door Desmond. We gaan door, we gaan naar Henk Bernhard en die gaat zingen Tranen zijn niet alleen om te huilen. In de avond, als jij plots voor me staat, je ogen vol verlangen, ik weet dat jij me niet haat. Ik heb je toen bedrogen, mijn hart was niet bij jou. Vergeet me toch, ik mis je zo, ik heb je spijt en zo'n beraad. Traan die jij huilt, komt de liefde dichter. mij. Gedachten al verwienen, we leven nu jij hoort bij mij. Ik denk alleen maar aan morgen, een toekomst zonder pijn. Geloof me nou, jij bent de vrouw waar ik altijd bij wil zijn. Bernard en tranen zijn niet alleen om te huilen. En de verzoekbox is leeg, dus mensen, wilt u een plaatje horen, gaat u naar de verzoekserver, u vult de gegevens in, u verstuurt ze en het komt bij mij terecht. En indien voorradig ga ik het voor u draaien natuurlijk. We gaan weer een oudje draaien, we gaan terug naar 5 juni 1976. En toen zong Bob Bauer Voor Niets. Ja, of die echt voor niets gezongen heeft, weet ik niet, maar het liedje heet Voor Niets. Vanmiddag was mevrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de vloer en gaf het aan me. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aanvaard, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachtingen zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen, tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond de zorgen voor de dag van morgen. Gratis. Je medicijnen gehaald. En je schoolgeld betaald. Gratis. Ik heb je kleren versteld. En vaak om de dokter gebeld. Gratis. En tel dat allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: mami, ik hou van je.

la place du marché. Et j'ai vu qu'elle avait disparu. J'ai demandé à tout le monde s'ils ont vu peut-être la fleuriste. Mais personne ne savait où elle s'est trouvée. J'étais très désespéré. Mais un jour, se mettait ainsi dans un bistrot. Et alors, Catherine, c'est toi. Oui, mon amour. La petite fleur. Catherine. Ja, BZN met Mon Amour van 11 september 1976 stonden ze namelijk op een nummer 1. Wie ook zich nummer 1 vindt met alle vrouwen, dat is Arjon. En die zegt, ik hou van alle vrouwen. Ja, dat was Arjon en die zei, ik hou van alle vrouwen. En die is van dit jaar, van 2011. Nou, Bonnie Sinclair die had er al lang geleden een antwoord op. En die zongen toen, dat was 18 december 1976. Ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoei jij voortaan bij haar en niet bij mij. Wij gaan ook niet meer samen eten. Ik kan van nu af aan vergeten hoe jij mij vroeger hebt gekust. Ik heb nu eindelijk mijn rust. Ik ben gelukkig zonder jou. Zoeken voor mij staat. Je lachen en je hartenstap hoor ik nu niet meer op het raam. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet nachtenlang te luisteren. Het bed is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij. Ik ben gelukkig zonder jou. Wat je van mij denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik jou goed heb gekend. Je kunt je medelijden sparen. Ik heb net als voor wij samen waren. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, dat was Bonnie Sinclair. Ik ben gelukkig zonder jou van 18 december 1976. We gaan weer naar het jaar 2011. We gaan naar Ed Palermo en Bimba Bella. Bimba Bella. Bimba Bella. Bimba Bella. Bimba Bella. Bimba Bimba Bimba Bella. Blijf me trouw zoals ik jou ben trouw gebleven. Bimba, bimba, bimba, bella. Want ik wil aan jou alleen mijn liefde geven. Bimba, bimba, bimba, bella. Jij alleen bent mijn geluk, mijn zonneleven. En mijn hart dat slaat, maar alleen voor jou mijn allerliefste, Bimba Bella. Ik reis het door de wereld vele jaren, trotseerde vele stormen en gevaren. Omzeilde grote klippen en vele vrouwenlippen, want je zei, ik wacht op jou. Oh, oh, oh, Bimba, Bimba, Bimba Bella. Bimba, Bimba, Bimba Bella. Blijf trouw zoals ik jou ben trouw gebleven. Bimba, Bimba, Bimba Bella. Want ik wil aan jou alleen mijn liefde geven. Bimba, Bimba, Bimba Bella. Jij alleen bent mijn geluk, mijn zonneleven. En mijn hart dat slaat, dat slaat. Maar alleen voor jou mijn allerliefste, Bimba Bella. Ja, dat was Epje Palermo met Bimba Bella uit het jaar 2011 natuurlijk. En we hebben weer een verzoekje binnen. En ja, hoe meer verzoekjes, hoe meer vreugde natuurlijk. En dat komt van onze rode, onze DJ Bianca. En ze wilde graag horen voor iedereen op luisteren. De Baseballs met Umbrella. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could never stop my secret out till the end. When the war has took its part, when the world has set its course, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Yeah. Ja, dat was Umbrella van de Baseballs, aangevraagd door onze rode Bianca. En ja, we gaan door, we gaan naar de Carpenters, alweer een oudje van 7 juli 1973. Yesterday, once more. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa, says time. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so far. Like before, it's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so dat was een lekker oudje van 7 juli 1973 en Yesterday Once More van de Carpenters. We gaan nog een lekker oudje wegdraaien van Pussycat en dat is van 26 maart 1977. My Broken Souvenirs. Cherished in the pocket. Pussycat, My Broken Souvenir van 26 maart 1977. We gaan weer even naar een verzoekje. En ja, ik vind het niet zo'n leuk berichtje. Maar ja, het plaatje dat gaan wij opdragen natuurlijk aan de buurman van Cloud. Want Cloud die vraagt hem aan en hij zegt, hoi Harry, een plaatje voor mijn buurman Erik die vandaag zijn hond moest laten inslapen. Dat is natuurlijk never nooit een leuk berichtje. En zeker niet met straks de dierendag in het verschiet. En we mogen gaan draaien Wim Sonneveld en het hondje van Dirkje. Kleine Dirkje had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei, vreet nou maar, slomieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheef aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen is je net merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in verband de kamer in. Een hondje laat ze het niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk me zo'n scharminkel aan. Lijkt prachtig wat een Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn haas. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, dochtje ik neem hem even mij. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit de schaap die in de plomp verklaarde, maar dat is wat voor mij die naar kringen. Toen zijn pa gedecideerd van deze pout genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou tegen, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouwer, geef u Hekkie een stukje krijt. Maar je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd hem wat al te machtig en dan kreeg hij traterkop. Het is vies, kijk je hem al liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesje's pop. Het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van man en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten en al was hij reuze braan. Vader zei soms: Klaan Serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarsani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep: kijk eens wat een zwijn op de trapenstoel omhoog. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan. Keek lijkwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groep in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder hippe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend beide oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen. Ja, Wim Sonneveld, het hondje van Dirkie. Dat mocht ik draaien namens Cloud. En dat speciaal voor zijn buurman natuurlijk, die zijn hondje vandaag moest laten inslapen. Het is niet leuk, dat berichtje, maar ja. Het hoort bij het leven, zullen ze maar eens zo zeggen. Het is alleen vervelend voor de eigenaar en natuurlijk ook voor het beestje zelf. Marco en Laura die vragen een plaatje aan, een gezellige voor iedereen op luisteren. Nou, ik heb gekozen Arjon met Zakka Zakka. Samen stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden, nou dat hoor je toch maar zelden. Ze zijn compleet bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En van je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. Dansen, lekker schudden met die billen. Daarna zak je door je knieën, je gaat langzaam naar beneden. We doen de zakka zakka, ja je moet dus blijven dansen. Niet stoppen, kom bewegen, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar beneden. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakka zakka zakka zakka zakka zakka zakka. Zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En van je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. We weten hoe het moet, We weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken. Je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet. We weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken. Je moet lekker blijven zakken. En van je zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. En van je zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. Arjon en Zaka, Zaka. En die mocht ik draaien namens onze chef de équipe natuurlijk. Namens Marco en Laura. En dat voor iedereen op luisteren. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan weer even naar nostalgie met hockey. En we gaan lief zijn voor elkaar. Ja, en dat is wat hè, om dat te horen. Lief zijn voor elkaar. Nou, we zijn niet allemaal lief voor elkaar. Maar het cocktailtrio die gaat er wel over zingen natuurlijk. Het is een plaatje van 17 februari 1973. Cocktailtrio, lief zijn voor elkaar. En rende bovenop een tram, toen was het al te laat. De conducteur die stapte uit en riep, hey, zijn we daar? Maar ik zei, conducteurtje, lief zijn voor elkaar. Ze dronken nog een borreltje, het werd een beetje laat. Zijn vrouw stond bovenaan de trap en had weer commentaar. Maar buurman zei met dubbele tong, lief zijn voor elkaar. Ja, ja, dat was het cocktail trio en lief zijn voor elkaar van 17 februari 1973. We gaan even weer een nieuwe draaien. We gaan even naar Greep Parmoer en sigaretten, whisky en wilde kerels. Ja, Grey Parelmoer, sigaretten, whisky en wilde kerels. We gaan naar een verzoekje en Jopie, blij dat je ook weer op luisteren zit. Ik hoop ook dat je lekker op luisteren kan blijven zitten. En je vroeg een plaatje aan voor iedereen op luisteren. En ik weet dat je er zelf ook heel fijn van kan genieten. Caro Emerald en A Night Like This. Some way you are, you see the smoke start to arrive where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. He calls your bluff, he is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all his cards you want to touch. Caro Emerald, A Night Like This. En die mochten we draaien namens Jo. En Jo, nogmaals, fijn dat je op luisteren zit. En ik hoop dat je lekker op luisteren kan blijven zitten. We gaan even naar ons feestje toe, want het is bijna zover. 8 oktober. We gaan hem eens even lekker draaien. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar moet je bij zijn. Ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan zult u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Zo, die deur is dicht, maar het is nog niet klaar. Nee, er zijn nog enkele kaarten en op is op natuurlijk. Dus wilt u dat meemaken, ga dan vooral even contact leggen, zodat u nog mee kan. En ja, ik moet het toch weer even zeggen, heeft u deze avond wat gemist van dit programma? Geen probleem, u kunt dat terughoren via www.pieterhendrikgerardanton.nl, dus www.phga.nl. We gaan weer zo'n 40 jaar terug in de tijd. We gaan naar de groep Exception en Adiago van 11 april 1970. Ja, dat was Exception met Adiaho van 11 april 1970. We gaan weer een verzoekje draaien en dat komt van onze DJ Bianca, onze rode Bianca. Dat is voor Jo, voor Lara, voor Marco, Desmond, Sonja, oma Rietje, opa Rinus en iedereen die ik vergeten ben, zegt ze. En het moest worden Simon en Garfunkel met Cecilia. Simon en Garfunkel met Cecilia, het aangevraagd door onze DJ Bianca, voor Jo, Laura, Marco, Desmond, Sonja, oma Rietje, opa Rinus en iedereen die ze vergeten is. Simon en Garfunkel met Cecilia. We gaan even eentje draaien van Marco Vandera, dan zingen we 1, 2, 3... Even de hemel zijn, bij ons in de straat of bij jou op het plein. In ieder geval is het zeker een kroeg, plezier is er altijd genoeg. Als ik daar zo zit op die roodbruine kruk, dan kan in zo'n kroegje mijn avond niet stuk. Dus even de hemel, die is waar je bent, de plek waar je iedereen kent. Dan zingen we één. Als gaat omhoog, dan zingen we 4, 5, 6, blijf vanavond niet droog. Dus even de hemel is toch de plek waar je bent. Je kruk is je vriend die je altijd goed hebt gekend. Wat tafels en stoelen, een koperen boog. Een pomp in het midden, de bel hangt daar hoog. Geen dure sigaren, geen whisky, geen chic. Daar heeft iedereen jouw publiek. Dan zingen we 1, 2, 3 en het glas gaat omhoog. Dan zingen we 4, 5, 6, blijf vanavond niet droog. Dus even de hemel is toch de plek waar je bent. Je kroeg is je vriend, die je altijd goed hebt gekend. Als sterren weer hoog aan de hemel staan, dan zijn in die kroegjes de lichtjes weer aan. De glazen gevuld met het bruisende goud, zo'n kroeg waar je heel veel van houdt. Zingen we 1, 2, 3 en het glas gaat omhoog. Dan zingen we 4, 5, 6, blijf vanavond niet droog. Dus even de hemel is toch de plek waar je bent. De kroeg is je vriend, die je altijd goed hebt gekend. Zingen we 1, 2, 3 en het glas gaat omhoog. Dan zingen we 4, 5, 6, blijf vanavond niet droog. De zevende hemel is toch de plek waar je bent. De kroeg is je vriend, die je altijd goed hebt gekend. De kroeg is je vriend, die je altijd goed hebt gekend. Marco van Dera, dan zingen we 1, 2, 3. Ja, die is ook weer nu van dit jaar, hè. Maar we gaan weer 41 jaar terug. We gaan naar 17 januari 1970. We gaan naar Hearts of Soul met Fat Jack. Bye-bye. Ja, Hearts of Soul met Fat Jack van 17 januari 1970. We gaan weer een nieuwtje draaien van Charelle. Hey, jij! Deze dag nu maar voorbij, want als de nacht valt, slaap jij weer in mijn hoofd, kriebels in mijn buik, want tot de vever dood. Als de nacht valt, als de nacht valt. Ik droom de hele nacht over een jongen zoals jij. Nu jij hier voor me staat, is deze droom voorbij. Je begint te lachen. Praat met een warme stem. Ik sta te blozen, weet even niet waar ik ben. Het zweet staat in mijn handen en ik weet niet wat me overkomt. En dan schrik ik wakker, het was weer diezelfde droom. Hey jij, oh wat doe je toch met mij? Ik kan niet langer wachten, want deze dag nu maar voorbij. Want als de nacht valt, slaap jij weer in mijn hoofd. Kriebels in mijn buik, van top tot even dood. Als de nacht valt, als de nacht valt. Het heeft nu lang genoeg geduurd, ik stap nu in mijn bed. Ik probeer te slapen, dan begint voor mij de pret. In al mijn nachten was jij steeds bij mij. Zonder jou, kom eens hier, kom eens gauw. En dan spat mijn droom uiteen, waar ben je nou? Hey jij, oh wat doe je toch met mij? Ik kan niet langer wachten, want deze dag nu maar voorbij. Want als de nacht valt, slijp jij weer in mijn hoofd. Kriebels in mijn buik. Als de nacht valt, het is een fantasie die ik steeds weer beleef. Als in een sprookje mijn liefde jou dan weet. Het is een illusie, de nacht gaat weer voorbij. Deze dag nu maar voorbij. Want als de nacht valt, slijp jij weer in mijn hoofd. Kriebels in mijn buik. Van kop tot even dood. Oh, wat doe je toch met mij? Ik kan niet langer wachten. Want deze dag nu maar voorbij. Want als de nacht valt, slijp jij weer in mijn hoofd. Kriebels in mijn buik. Wat doe je dan met mij? Nou, als de nacht valt, dan doe ik niks. Dan doe ik de oogjes dicht en dan ga ik lekker slapen. Ja, zeker weten. We gaan eventjes terug. We gaan naar 19 februari 1972. We gaan naar Joe Cocker en Feeling Alright. Left you on my own arm. Ja, ja, Joe Cocker en Feeling Alright van 19 februari 1972. We gaan een verzoekje draaien en dat komt weer van die rode, van onze gestoorde rode, oftewel onze DJ Bianca. En het moest worden Stef Ekkel met Laat maar lekker gaan. En dat voor iedereen op luisteren. Wanneer ik weer eens last heb van artrose en kom een beetje moeilijk op gang, een kater van een flinke flet neurose, dan denk ik, jongen, zeur toch niet zo lang. Je waait door gewoon het leven doorgaan. Laat maar waaien, laat maar gaan. Je moet je eigen lasten leren dragen, dan valt het achteraf misschien wel mee. Wat heeft het nou voor zin te zitten klagen? Kom bij maar lekker met het leven mee. Zitten denken, want zorgen komen altijd onverwacht. Gewoon er niet veel aandacht meer aan schenken. Een mens is toch veel mooier als hij lacht. Laat maar lekker gaan, zoals het gaat. ja, Stef Eckel en Laat Maar Lekker Gaan. Aangevraagd door onze DJ Bianca en dat voor iedereen op luisteren. We gaan een oudje draaien weer. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 10 november 1973. We gaan naar Nico Jahak met Joekelille. Wij spelen zo graag, graag op de ukulele. Het is om te gillen dat wij dat willen. Wij doen het goed, zoals het moet. Zonder flauwekul, van elke kleur speelt ukulele, speelt ukulele. Ik ben in Amsterdam geweest, zo van het platteland. Mijn moeder zei nog, kijk goed u, en hou het in de hand. En zo kwam ik bij mevrouw Arthur. Haha jongens, wat een sfeer. Mijn vrienden gaven daar een show en zongen telkens weer. Wij spelen zo graag, graag. Ja, dat was Nico Haak met Joekelille van 10 november 1973. Ja, en ik krijg je net een berichtje dat buurman en buurvrouwtje, die gaan lekker naar hun bedje toe. En ze zeggen, zoals ik het ook altijd zeg, wel te rusten en morgen gezond weer op. Nou, Dien en Arie, voor jullie ook wel te rusten en morgen gezond weer op. We gaan door. Ook weer een oudje van 28 augustus 1971, Sandy Coast en Just a Friend. When the day comes to an end, the darkness takes its place. I hear a sound that makes me go round. 'Cause I am searching for someone to join me and to take away that sound that makes me go round. I gotta go round. Could there be somebody who wants to help a lonely man? It doesn't have to be a lover, just a friend. Just a friend. I don't really like this walking through the lonely streets, but it's that sound that makes me go round. I gotta go round. Ja, Sandy Coast en Just a Friend van 28 augustus 1971. En Arie die vraagt nog een laatste plaatje aan van Adriaan Drost. En hij zegt, sorry Harry, de laatste en wel te rusten. En het moest worden Huis op de Wolken. En dat voor hem, voor Dieneke en iedereen op luisteren. Ze gaan met z'n tweeën dromen op de wolken. Adriaan Drost. Ik bouw je een huis dat op de wolken staat. Ik bouw je een huis dat op de wolken staat. We liggen dromend in het gras en kijken naar de lucht. Witte wolken gaan aan ons voorbij als een vogelvlucht. Gaat de zon al onder, als de maan naar ons wacht. We willen beiden niet naar huis, deze nacht. Ik bouw je een huis, dat op de wolken staat. Ik ben je piloot, waarmee je vliegen gaat. Voor jou doe ik alles, alles, alles wat je me vraagt. Want ik heb een huis dat op de wolken staat. Je kijkt me aan, je zegt dat ik nu droom. Ik kan echt niemand horen die op de wolken woont. Ook geen hemelbed dat ons geluk bewaakt. Maar vertel me nog één keer waar ons huis nu staat. Ik bouw je een huis dat op de wolken staat. Ik ben je piloot waarmee je vliegen gaat. Voor jou doe ik alles, alles, echt alles wat je me vraagt. Want ik heb een huis dat op de wolken staat. Ik bouw je een huis. Want ik heb een huis dat op de wolken staat. Ja, ja, dat was Adriaan Drost en Huis op de Wolken. En die mocht ik wegdraaien namens Arie. En dat speciaal voor Zedinik en hij. Want ze gaan lekker dromen op de wolkjes. Ze gaan lekker hun bedje in. En of het dromen wordt of wat anders, dat weet ik niet. En daar wil ik me ook niet over uitlaten. Wil ik me ook niet mee bemoeien. Dat is aan hun. Maar ik zou in ieder geval zeggen, wel te rusten en morgen gezond weer op. En bedankt voor het luisteren en de verzoekjes. We gaan weer een oudje draaien van 6 april 1974. En dat is de Tramps met Love Epidemic. We gonna spread this love. We make it love your neighbor. Ja, de Trams en Love Epidemic van 6 april 1974. We gaan weer een nieuwtje draaien. En die is nu van Corrie Konings. Het heeft geen zin meer om het te huilen. Ja, dat was Corrie Konings. Het heeft geen zin meer om te huilen. We gaan weer een oudje draaien. We gaan naar Julio Iglesias en Quereme en Mucho van 21 juli 1979. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado. Separados, vivir. yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Ja, dat was Julio met zijn Iglesias en Quereme Mucho van 21 juli 1979. En we gaan naar Marianne Weber. Ze had weer eens een keer een glaasje wijn gedronken. Blauwe ogen staren en je haren lekker wild. Maar een mooie nacht lig ik naast jou. Nog maar net ontwaakt en je telefoon die trilt. Je baas die vraagt zich af, waar blijf je nou? Hij moet even wachten, je bent toch al niet op tijd. Want eerst moet ik aan jou even niet kwijt. Ik had een glaasje wijn gedronken, maar ik meende alles wat ik zei. Zag de ogen slaan met vonken, toen je even keek naar mij. Ik had een glaasje wijn gedronken, maar toch ging je met me mee. Ik heb mijn hart aan jou geschonken, buiten op de stoel. Jij bent niet voor even in mijn leven voor een nacht. Daar ben je net te bijzonder voor. Weet dat ik vanavond, als je thuis komt, op je wacht. Ga er alsjeblieft nog niet vandoor. Dat ik liefde voel, dat blijkt geheel niet onterecht. Ik bloos en zweef weg als jij me zegt. Een glaasje wijn gedronken, maar ik meende alles wat ik zei. Zag de overslaande vonken, toen je even keek naar mij. Ik heb een glaasje wijn gedronken. 2. Ja, ja, dat was Marianne Weber en ze hadden een glaasje wijn gedronken. We gaan een verzoekje draaien en dat komt weer van onze gestoorde rooie, oftewel onze DJ Bianca. En zij zegt tegen mij, hey Harry, het is weer gezellig hoor, maar met een heleboel vraagtekens. Draai er eens eentje weg van Wolter Kroes, met andere woorden. Ik vind het leuk wat je draait, maar Wolter Kroes heb ik nog niet gehoord. En het maakt niet uit welke, als het maar van zijn nieuwe cd is en die er voor iedereen op luisteren. Nou, ik heb Wolter Kroes genomen in duet met Pearl Josephson en Breken van der Leen. Blijf draaien, wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je open te halen, zonder om te kijken verdween je uit mijn zicht. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan. Maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan. Ook niet toen ik je zei bij het breken van de lijn tussen jou en mij. Walter Kroes en Pearl Josephson met Breken van de Lijn. Aangevraagd door Bianca en dat voor iedereen op luisteren. We gaan een volgende verzoekje draaien en dat komt van onze DJ Marina, ons Belgisch zotteke. En ja, morgen is ze er weer, hè. De zotte uurtjes met de Belgische buurtjes, ja. En ze vroeg aan Frans Bauer als sterren aan de hemel staan. En die gaan we nou lekker draaien. Jij bent onvervangbaar. Mijn grootste geluk. Jij bent mij zo dierbaar. Mijn grootste geluk. Nee, ik kan jou niet missen. Geen minuut van de dag. Jij hoort hier in mijn leven. Jij hebt mij geluk gebracht. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Dan weet ik het wat ik wil, dat is alleen maar jou. Als sterren aan de hemel staan, zijn woorden ineens zo goed. Met jou. Nou, ze zijn uitgekomen, al die dromen van jou. Jij gaf mij al jouw liefde, sloeg een arm om me heen. Eén ding weet ik echt zeker, ik ben nooit meer alleen. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Dan weet ik er wat ik wil, dat is alleen maar jou. Als sterren aan de hemel staan, zijn woorden ineens zo koel. Samen is liefde dood in eeuwigheid, want dat gevoel raak ik het nooit meer kwijt. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Dan weet ik het wat ik wil, dat is ja, dat was Frans Bauer, als sterren aan de hemel staan. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Marina. En dat voor iedereen op luisteren. Ik ga nog een lekkere nieuwe draaien van Stef Eckel en Blue Bayou.

understand, I dare say that it ain't easy, trying to understand. Walking down the water in the slowly rising sun. So wonderful to be back home again. I can feel the tender touch of the sun's embrace. All my nights I feel them sail away. I feel cold is fading like morning dew. Oh, my man, reaching out for you. I can hear the skylark sing, high in the sky, and it sure make me want to sing that song for you. I can still I was writing songs to you, but I never saw what you did understand. Stumbling through the darkness, every time I was anew, you could read between the lines again. Ja, Piet Veerman, Rollin' on a River van 11 oktober 1975. Ja, en voordat we naar bedje gaan, gaan we nog even lekker die beentjes en die armpjes losgooien. En ik zou zeggen, even alles aan de kant. We gaan met Rob Hoeken. Dan gaan we verder met de Boogie Woogie Stomp. Thank you.

jeugd wil ik niet. Wat willen ze dan? Nou, ze willen hakken. Hakken we die staan. Nou, en heel snel met die armen en met die benen. En ze hebben ook, hebben ze pillen. Hebben ze hoofdpijn dan? Nee, ze hebben kale kop. Oh, wat mooi. Oké, we gaan hakken. Veel ellende en dat schelde, nee het was niet altijd feest. Kunt u echt een pleuris krijgen, zak voor mij wat in de grond. Je hebt twee grote slappertieten en een hele platte kop. Eerst stuurde jij mijn foto, nu ben ik dan aan de beurt. Zet een hakbel in je auto, want je hebt genoeg gezeurd. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ja, ja, dat was Koos Hakkelaar en ik verscheurde je foto. Het is een heel ander genre natuurlijk dan de originele. We gaan nog even verder en ik heb de verzoekbox inmiddels gesloten, want het is alweer bijna tijd. De tijd vliegt om als het echt gezellig is. We gaan er eentje wegdraaien van Kees Buys met Bloody Mary. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Verloekend en wettend gelijk een man. Overal waar ze kwam schopte de herrie. Ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink van Bloody Mary en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was het erg al knokkie. En niemand ontsnapte levend aan gevecht. Beloningen konden helaas geen mens meer lokken. Want iedereen was een leven meer gehecht. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary of all is what you do. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink de Bloody Mary en op alles wat ze deed. Maar op zekere dag, het was net na eten, viel Mary overboord en ging toen heen. Ze kon niet zwemmen, dat was ze vergeten. Daarom zong ze naar de diepte, like een steen. Dat was de Bloody Mary, ze was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary, en op alles wat ze deed. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar moet je bij zijn. Ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan zult u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal, 020-8508-415. Oh ja, je kan er ook bij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Nee, we zijn niet klaar. Het is op is op, dus wees er nog snel bij als u het bij wilt wonen. Want u wilt het niet missen, echt niet. Maar goed, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ja, en lieve mensen, en die tijd van gaan, die is alweer gekomen. Het is alweer bijna 11 uur. Ik ga afscheid van u nemen. U heeft geluisterd naar Nostalgie met Harry. Ja, en is u dat bevallen of wilt u het anders of hoe dan ook? Stuur u dan een berichtje naar info@radiopuurhollands.nl. Dan kunnen we daar kijken. Ik heb in ieder geval genoten. Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren, voor de verzoekjes die aangevraagd zijn. En ja, mij hoort u weer volgende week woensdag. Bij leven en welzijn natuurlijk. En morgenavond dan zijn onze DJ Marina en Philippe er. Oftewel zotte uurtjes met onze Belgische buurtjes. En dan aanstaande vrijdag. Ja, vrijdagavond dan is onze Marco en Laura er weer. Met de weekend begin. Ik weet niet meer precies, maar goed. In ieder geval iets in die trant. Ik ga zeggen van deze kant uit, lieve mensen, bye bye, zwaai, zwaai.